mogen zijn. En ik heb een paar prachtige zielen al mogen spotten. Maar we willen inchecken of jullie er allemaal echt zijn. Dus we tellen dadelijk af. 3, 2, 1. En als we klaar zijn met aftellen, dan schreeuw je de naam. Luid, hè? Van de persoon met wie je hier vandaag gekomen bent. Dus kijk naar links, kijk naar rechts. We tellen af. 3, 2, 1. Dan schreeuw je de naam. Luid, hè? Van de persoon met wie je hier vandaag gekomen bent. 3, 2, 1. Jair. En met ons is DJ Omer Oko. Ik schrijf als ik naar mij kan lezen. En ik dans alsof iemand mij ziet. Ik zing alsof ze alles weer vergeten. En ik leef zonder consequenties. Ik heb al 3, maar er lang geen stem meer. Slaap in mijn loopt of beat. Maar ik ben altijd in de stemming. En de pretlicht is doven nog niet. En ik wil niet te veel verklappen, laat je aan om in te stappen. Een paar platen in de maag, maar in de smaak, zie me stappen. Dan zeg maar als ik kassel, de rest is zo dapper. De rest doet zo dapper, de rest doet zo. Je zingt de toontje lachen als hij nooit aan mijn man is. Ik kan meer de macht en zet mijn muziek aan de stappen. Dan een toon langer lang is, hoog voor mijn langers. Zeg wat je wil, maar we zijn sowieso anders. Als ik zeg, hey yeah, noemen jullie oh, hey yeah, oh. Koning Arthur weer de plekken op de draad te steken. Voel je het? Hoe ik het kopje in je aders. Ik droom een piep van de vader van olifanten in kamers. En shit, op je, als een gevecht tussen apen. Hoe is het kind dat is jungle? Je bent een leeuw met een kaart. Alleen heb ik niet gesproken. Ik denk alleen maar aan later. Je bent pas gisteren begonnen. Ik heb meteen al gewonnen. Je houdt je weer van dat domme. Ik hou niet meer van dat domme. Ik hou wel meer van dat domme. Ik geef ze meer. En daarom moet je zelf beginnen. Als je echt je schotel veranderen. Ik wil geen spieren op een jullie klinkt als een andere. Nee, ik pak mijn vuur op die jam voor je anderen. Alsjeblieft, ik heb geen zin meer om te bouncen op diezelfde shit. Ja! Misschien zijn die vloed in mijn tranen, verwissel weer van gedaante. Ik ben steeds in de schaamte, mijn ogen het licht al verdagen. Mijn wetens is maden, vergeet nog steeds al die namen. Jij dat banden, laat me pompen, dat zonder adem te halen. Succes en vergeef me voor mijn fouten. Ben je overal geliefd, maar ik ben overal onthouden. kan ik niet met je, maar kan zeker niet zonder. Zeker, we gaan die mic weg, volgens mij is die batterij leeg. Als we nu kunnen elkaar zelf top zijn, man. Aangenaam, mijn naam is nog steeds Rens. Mag ik die mic van je? Mag ik die mic van je open? Op die mic. En de rest van mij staat nog steeds. Ja, hier. En met ons is nog steeds. DJ Omar Ogah! Alright. Alright. Alright. Loop de storm in. Ik hoef niet naar boven. We trappen looi, ik heb geen rondtrappen nodig. Ik weet precies waar ik voor ben gekomen. In het stuur, in het grot, yes, I want it. Lucky like queen, queen, ik voel me een koning. Klap in een gas, in een tikkeltje iconisch. De perfect fit, is een tikkeltje ironisch. Want ik heb een zwans en die schudden er een vloer. In de mode, in de mode. Soms ben ik geld in de stik, iets te kort, de broek op de fiets. Ik hou van boeken met gaten, maar het gat zit niet op mijn knie. Zonnebril uit de toekomst, waarschijnlijk nagelsmokt u. En ik heb mijn nagels net gelakt, dus bel me terug met de uur. Want ik zie je straks, schat, breng je stadspas. Ik poel op in een onderbroek zo strak, dat mijn fucking zak knap was. Nee, ey, en blijf kijken, ik ben in mim. Of wil je de slap zien, van mijn brand in mijn kostuum. In een secto, in een hokje. Ik wil mijn versje vol met gaten. Hey, wat check je? Hey, wat moet je? Harm zou je op mijn haten? Koffie, kopje, hey, wat mokje? Pretty lady in de city. De les met mooie lokje. Soms is mijn outfit goedkoop. Go. Ik kom niet eens van de drift. Ik heb gewoon niks aan. Behalve sokken en een wrist. En een shirtje van Hello Kitty. Gemes en de roze litty. Een pakje op mijn hey wiki. Een pakje op mijn hey wiki. Tuna shusha. Ik ben heter dan die kruid. Zij is verliefd op mijn jurk. Ik ben verliefd op mijn pet. Ik blijf wel gewoon doen. Ik ben haar onderduid. Wil mijn girl dirty, dirty. Ga maar haar, doe het sluit. Jeet, ik leg neer, geen dijk. Doe niet lekker dijk. Kom top, net boven mijn buik. Hammetjes, doe het al in mijn night. Brak haar olie, don't shake. SM, geen mic. What? Leg hout, geen ijs. Ik leg lijntjes uit met brrr. Fuss the flesh of ice. Ik haal je bar leeg. En daar is hoe daar ook nou fokken. Bar leeg is twee ekkies op het oog. Ik ben niet alleen, want alcohol is het spook. En ik ben al de hele week op zoek naar vrij die bon. Yeah, goud, heel vloeibaar. Hou een bier in de lucht. Mijn bier is ijskoud, onweerstaanbaar. Kom maar kijk, kom maar kijk, kom maar. Zit mij aan de jem, hoe laat gaat dit open? Hoe laat? Ongeveer 11 uur en wij staan daar. Dus laat mij twee keer bier bestellen om te proosten met mezelf. Naar de drie jonge heertjes zijn gekomen om te rappen. Briezer, Nina, Hans, Dolf en gezellig. Ik ben vies en aan, ik moet straks even iemand bellen. De frisse fluisteraar, kom again. Frisse fluisteraar, frisse fluisteraar, kom again. Frisse fluisteraar, frisse fluisteraar, kom again. Frisse fluisteraar. Fist of Blessed Rock! Fist of Blessed Rock! Sheesh! Eén sterk voor sterke verhalen. Eén. Twee deuren en een mamatje vader. Twee. Drie die hebben kennen geen genade. Vier, vijf, zes voor een volle serenade. Oekies, ben geboren als een bengel. Zie alle wat ik bijhoud is tempo. Yeah. Met ja en met Opex, niks bij een show. En de video krijgt sowieso. Zomaar dit zo niet op te rijden. Wij pakken wat we niet kunnen krijgen. Geen sterk tijdens werk. Dit ding brok met bier als zo'n bijtje. Ik ben op de hoek, net als een krijtje. Mijn klokking is alleen maar vijven. Vroeg pieken is het die we blijven. Ze willen ons zijn. Maar ze noemen ons de Fuste Blesterers. Daar is het spijt me. Fuste Blesterers. Oeh, jij bent nog in de kerk. Kom dan als je bij bent. Fit. Dit is die zwarte kerel met die eiwit. Fit. Om 3:12 slecht nieuws voor jou. Je gaat nooit sluiten als je met mij zit. Want deze kill zit op Jupiter. Ja, 1, 2, 3, 4, Jupiter. Ik haal. Wil me worden voor de universum. Je weet 100% bijleden. Kan me niks schelen. Stupie is gemaakt om te delen. Eind van de maand is eten. Elke dag greten. En wie laat je bar voor ons weten? Met jou hier ook al red. Ik heb eten. Fist of Blasteraars. Kom again. Fist of Blasteraars. Kom again. Fist of Blasteraars. Kom again. Fist of Blasteraars. Fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars, fist of Blasteraars. All right. Oh ja, het is tijd, hè? Het moment is daar. Dit nummer voor de zonnegod en de natte honden. Energy, energy. Chill, chill, chill, chill, chill, chill. Als natte honden. Chill, chill, chill, chill, chill, chill, chill. Dubbelen dansen in het kwadraat. Stel die dat jaar zijn story opbaart. De dag die jij trekt aan mijn zwart. Ik kan toch concept, maar dit is mandaat. Geen antwoorden als jij iets vraagt. Wat met mijn aan het antwoord is ja. Twee antwoorden als ik iets vraag. Als jij gestraft wilt, zeg jij ja, papa. En die spieren moet met links gaan, want dat zijn twee. Kiss and rush, je neemt je friends mee. APK, de vibe met oké. Maar deze antwoord lijkt meer huisbeen. Dat is veel wit, maar een open voordeur. Veel wit, maar ik heb geen voorkeur. Jij, ik en een lab die verkleurt. En dat is mijn pas bij wat er gebeurt. Nee. Ik ben niet veranderd, ik wil nog steeds met je dansen, heel de nacht en ook baby. Energy, energy, energy, energy, energy, energy, als dat de honden. Als dat de honden. Zeker zin hier. Ja, dus. Maar als de deur wel gaat en ik voor je deur sta in een natte outfit, laat je mij dan binnen. Eind van de dag ben ik open, maar mijn hoofd met een snel die ruiken aan je billen. Al ben je een poesje, geef me dat koekje, ik zou springen. Ik vind je fingers of ik leg je oetje. Weet dat ik dat niet kan zeggen als een hoofd van de bakken laat mij niet stemmen. Let's go, let's go, go, go, go, go. Hey, als dat de honden. Ik heb thuis een hele lieve vrouw die zielsveel van me houdt. En mede dankzij haar weet ik bijna alles wat er in B&B voor liefde is gebeurd. En zo zat ik eerder vanavond ook nog even thuis op de bank. Toen zei ik, sorry, het spijt me, maar ik moet er toch echt vandoor. Dus er zijn ook momenten waarop zij me volledig achter het behang kan plakken. En speciaal voor die momenten is dit nummer, is dit moment. Maar dan heb ik jullie nodig. Zou iedereen 3 stappen naar voren willen doen? 30 stappen, 300, 3000, 3 miljard stappen naar voren. Klein beetje verder naar voren. Een klein beetje verder naar voren. Hoor je dat? Hoor je dat? Je vriendje heeft een time-out. Dus stop, stop, stop, stop. Hang aan je lippen. Cliffhangerig. 3 puntjes. Zoals een spenserig. Even netten. Letterlijk. Want die danspas is te besmettelijk. Laat me hengelen. Is het cybercrime? Fishing baby, ik ben high on life. Trippy baby, in de staat. Oh, dame, je shirt kan uit. Want je vriendje is je vriendje heeft de time-out. Sta in de hoek. In de hoek. Je vriendje heeft de Check me in, dat is echt my guy. Zeg dat het gaat, hij kent mij fijn. En we weten bijna dat ik dan blijf. die bepaald zijn. Zul je dat die vroeger meer daar kon zijn? Speciaal kon zijn, spontaan kon zijn. Met prijs voor de kruis. Is een laatste kijk, kom een vies, vies, vies. Weer op zakkerij, drie shows, vier blows, hè. Had ik pijn. Maar het is niks, was je niet slaan bij mij. Dus ik vaar alleen toe, tot we samen zijn. Hey hallo, ik spreek jullie kapitein. Dat kan een ingewikkelde land weer zijn. Maar als ik heel even de ruimte krijg, dan ben ik eigenlijk al schaap naar het paradijs. Dit is Jair van die audio. Die het dan tegen kom met de nek omhoog. Over, wil jij op die audio? Ik heb wat meer dan chauffeur verzocht. Dat was ik ook weer een nieuwe ding. Dit jaar geen staat van zo'n zin. Totdat het onweerlegbaar is, ben ik ook uit als henna is. Ik flip het schip als een scenarist. En ik trek me zwaar, want dat is het maar piek. Ik weet niet wat een rechtszaak is en of het echt is. Dat je drugs mag piek. Alpha mannen zijn niet meer als ziek. Ik ben oude stempel als een rechtszaak is. Ik ken alleen zoals ik zie zijn. Kan er maar één rechts baby zijn. Met certified, dat is zekerheid. Ik skur in de bus, zo'n 305. En ik keur van die vloot, die wordt even vrij. Je bent de dood, is day and night. Met haar en oog, dus je weet van mij. Zakken, ik heb niet vreemd, hij zijn tijgen. Zakken, ik ben niet dat ik thuis kan blijven. Zakken, ik ben eigenwijs. Zakken, ik ben niet zo blij, dan blijf ik met mijn huis. Ik ben blij op huis. Zakken, ik ben blij. Zie je uit hoe hard ik met jobs insteren? Je hebt niks uit, je moet niks proberen. Een lijf is zin en incasseren. Ik ben nog steeds in de shit, ik zweer. Al die instuurs verkrummeren. En je fokt met de verkeerde. Kan je wat ook isoleren? Zie ze mezelf, ik kan niks forceren. Ik laat die ADM exploderen. Boom. Ik ken die do's en don'ts. Ik ken die groups en don'ts. Zit in een koep met goos. Net de agent in oog. Altijd op zoek naar Bo. Mo. Mo. Mo. ADM, hey, wat is de Mo? ADM, hebben jullie stemmen nodig? Het is start van de draak. Zing het met ons mee. We zeggen start van de draak. Start van de draak. We kennen allemaal dat moment. We waren bijna thuis. We waren bijna gaan slapen, maar daar op de hoek van je straat zag je de staart van de draak en je wist dat de nacht nog door moest gaan. Zing het met ons mee, dit is de staart van de draak. Open it away. Vlammenzee. En ik wil inchecken of het er nog in zit. Vlammen! kan met meer passie, meer kracht vanuit je ziel, vanuit je tenen. Vlammen, ze, vlammen, ze, vlammen, ze, vlammen, ze, vlammen, ze. Om take it away. Play the field music, John. You got this. Loki was ik 16, ik wilde een jonko en een flessie. Struinen in die alcohol sexy, huismerk crappy. Vanavond niet naar huis, want je moeder is niet thuis. Dus die Donnie van de bus is die 2 gram gruis. Rip mij uit zijn cellen, mijn moeder wil me spreken met een skapper om te bellen. Om de waarheid te vertellen, maar omdat ik dit wil liegen, hou ik het maar voor mezelf. Mama maak je niet druk, ik kom de hele stad. Plus, plus, 17 en bam. En dat ik heen ga, moet je mij niet vragen. Ja, ik ga even hard drinken. Schat, ik weet het niet. In een grachtenpand van land zonder invitation. En mijn ouders al gezegd, van ik sla bij mijn neven. Voor mijn tappen, door mijn grappen, op mijn best behavior. Want dat met niemand kennen, hoef je niet te weten. Rond het kampvuur en we brokten op gezondheid. Alles loopt soepel tot een van die guys in opdraai. Moet het met een meisje en zij komt van goede huizen. Want zij stapt op ons af en ze zegt: boys, luister, alles goed en wel. Maar wat brengt jullie hierheen? We zeggen vol trots: is dit niet Indisch bier, hè? 2 seconden later staan we buiten. Dat zij Indisch zelf was, dat konden we niet ruiken. Op door naar Leidse, hoor de klok van vaal fluiten. De nacht is nog jong en dat nog langer niet ten einde. Luk niet open de champagne. We proosten met een lach. Gaat die fles er al 18 jaar lang. Worden wij pas achteraf. Ik was pas 17. Hey, oh, kom in die bus doen. En wel een ding, dat moet je mij niet vragen. Want ik weet het niet. Smoky! Jaren droomde ik van wat ik zou doen. Jaren van wat ik fout doe. Dus ik zei ze, hou doen. De ring en ik sluisde alles in. Ik kreeg eten, groot leven. Wist niet waar ik moest beginnen. Mama had geen pak en mijn papa was niet daar. Gebrek aan discipline, dat is nu mijn eigen zaak. Zomaar op mezelf, zomaar iedereen verbaasd. Ik heb nachten doorgehaald, maar ik bied in mijn slaap. In een huis vol gekken die elkaar opvoeden. Ben je niet te jong om een ratje op te zoeken, zeker toe. Ik heb de wereld aan mijn voeten. Als je later groot bent, is dit wat ze bedoelen. Ik ben dus ook de dirigent van de dansvloer. Dat is met u uitgeroepen. Ik ben de dirigent van de dansvloer. En als ik nog vast doe, dit is een antwoord. Ik ben de dirigent van de dansvloer. En als ik nog vast doe, dit is een antwoord. Er is niemand die je ziet als je jezelf verliest. In de schemer van deze zijn we allemaal niet. Er is niemand die je hoort als je je hart niet voor gebruik je fantasie bewegen. Harmonie. Ik ga zwemmen in een oceaantje ruiken. We zitten de bloemetjes buiten, dat kan elke stampen verstuiven. Ik kan erin kruiken, kruip in duiken. Ik hoop dat je luistert, want de dansvloer is maar easy. Wordt elk oortje een stuiver. Ik zit de dirigent in de tent met een zwaai met mijn stokkel en zwiet in je. Druppels op papier, ik snap de voldoen en maak het. Er is niemand die je ziet als je jezelf verliest. In de schemer van deze zijn we allemaal niet. Er is niemand die je hoort als je je hart niet voor gebruik je van als je beweegt met hart. Ik ben de dirigent van de dansvloer. En als je nog vastloopt, dit is het antwoord. Ik ben de dirigent van de dansvloer. En als je nog vastloopt, dit is het antwoord. Ik heb Ik ben de dirigent van de dansvloer. En als je nog vast nog. Zit je ze antwoord? Ik ben de dirigent van de dansvloer. Mijn lijstje nog vast nog. Zit je ze antwoord? Ik ben de dirigent van de dansvloer. Mijn lijstje nog vast nog. Zit je ze antwoord? Ik ben de dirigent van de dansvloer. Mijn lijstje nog vast nog. Dit is een antwoord. Zijn jullie er dan? Volgens mij is het tijd om een lievelingsliedje te spelen van een nieuwe plaat. Het nummer heet Zo Licht als een veertje. Energy. Go. En met oma onkel erbij maken we. Hier zijn de grachten bevroren. Spreek iedereen ons dan. Ons lot is verzegeld. Dus alles moet kapot. Go, go, go, go. De wijkagent komt weer aangezwol. Wanneer krijgt die man een straatverbod? Hij vraagt weer of hij binnen mag. Nee, officier, dat lijkt mij niet goed. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Avondklopt niet hier van kat. Go, go, go, go. Go, go. Lieve mensen, Wes was het er niet mee eens, maar Jair die belde mij laatst. Ja, het was en die zei, ik heb wat leuks gemaakt, want we spelen het nummer al zo lang en ik moet even het nieuws proberen. En dat wilde ik heel graag spelen, dus dat gaan we gewoon doen, Wes. Dus. Maar... Zijn naam is Wes. En ik ben Jair en met oma onkel erbij maken we altijd plezier met onze friends. Dus pak je wijn en je bier en draai die dom maar weer los. Want alles moet kapot. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Wat er is gisteren weer avondklok. We hebben mensen vrienden in de cel. Voor die ene kracht gevierd op hetzelfde kracht. Nee, officier, dat gaat nu niet. Want avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok is niet hier van kracht. Avondklok zit hier van kracht. Avondklok zit hier van kracht. Avondklok zit hier van kracht. mag spelen. Daarna helemaal uit Frankrijk, uit Toulouse, als ik me niet vergis. Wordt op vier kanaal. En als laatste, om de avond af te sluiten, komt nog Asjaal Kebaal. Je weet toch, Amsterdam representen. Oké, heel veel plezier iedereen. DJ Pod Mini.